Slavă ție, Hristoasă, Dumnezeu, ne nădăște nouă să slavă ție. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru toți lăudaților apostoli, cu ale Sfântul Ioan Maximovi, Sfântul Ioan Iacob Ozevitul, Sfântul Michele Mărturisitorul, ale Sfinților Ioan Grădăr, Patriarhul Constantinopolului, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadocie și ale Sfântului Grigore, teolog, a cărora la pomenire o să vârșim. Ale Sfinților Drepților Dumnezești, Părinții Achim și Ana, și pândole tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miliește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și purura și în vece vecilor. Iubiți credincioși, fiindcă astăzi îi sărbăm pe cei mari trei corifei ai Antichității, să comentăm puțin această zi despre acești oameni care au știut cum să trăiască în toți pașii vieții lor numai după Dumnezeu. Cred că nimic nu este mai înțelept în lume, în viața unui om, decât din când în când să se uite în sine și să-și facă un rechizitoriu al conștiinței lui și apoi să-și dea seama de ce este pe pământ și cui va da răspuns în ceasul judecății. Cred și sunt convins că a trăi în lume și o lume de om, o viață de om, de când te naști și până mori, nu este altceva decât o universitate la care ești 24 din 24 de ore prezent. Și dacă într-o școală trebuie să înveți ca să nu te faci de rușine, la această universitate care este viața, trebuie să învățăm, de fapt, nu cum să trăim în lume pentru lumea aceasta carnală, ci cum să murim. Având în vedere că nimeni din lume nu a scăpat de sub cuțitul nemilos al morții, înțelept este să gândim cum să murim și cum să învățăm mai ales să murim. Mor oamenii indiferent cine au fost în viață. Și dacă avem certitudinea aceasta și singura certitudine din viața unui om că vom muri cândva, înțelept este ca să ne pregătim pentru atunci când vom muri. Așa au făcut acești mari bărbați ai Antichității, acești pomi, acești stejari falnici la căror umbre s-au răcorit sufletele atât de părăginite a timpurilor acelora. Socot că nicio misiune în viață pentru un om nu este mai grea decât aceea de a conduce sufletele spre mântuire. Pentru aceasta și Mântuitorul spune în Evanghelie, eu sunt păstorul, eu sunt ușa, eu sunt lumina, toate la singular. Deci noi suntem cu nevrednicie urmașii apostolilor care la rândul lor au fost urmașii lui Hristos. Este cea mai sfântă și cea de mai tetemut în credințare, în misiunea care o port sufletul omului. Și dacă Mântuitorul din înaltul cerului a venit pe pământ smerindu-se lui un chip de rob, trăim ca un om și murim ca un om pentru sufletul unui om, cu atât mai mult putem să ne dăm seama cât preț a pus Dumnezeu în sufletele noastre. Dumnezeu în bunătatea Lui a lăsat în lume dar. Și acest dar, după cum spune Apostolul, nu l-a lăsat îngerilor, ci l-a lăsat tot oamenilor. Că îngerul nu putea să-l cunoască pe om în neputințele lui, el tu fiind. Și pentru aceasta a lăsat tot printre oameni, ca povățuitor, tot oameni, fiind împrinși în aceleași neputințe, dar luptându-se cu ei înșiși. Ca la rândul lor să știe cum să-l povățuiască cu blândețe pe cel care se-ți bate neputințele trupești și sufletești. Singurul lucru care ar trebui ca să-i povățuiască, ar trebui să le spună acelora ce înseamnă smerenia. Că așa cum o corabie înotând pe valuri, nu se ține mândră și cu nasul în vânt, când este încordată din toate puterile ei, zbătându-se cu valurile, cu moartea. La fel sufletul se zbate și grăiește și se roagă lui Dumnezeu cu suspine negrăite și neauzite de strug, ca nu cumva să se nece această corabie îndoită ce se numește chip și asemănarea lui Dumnezeu omului. Valurile sunt necazurile care vin peste oameni. Valurile sunt poftele care atentează la pudoarea și la grația sufletului, la divinitatea sa. Așa cum noi ne îmbrăcăm trupul cu o haină cât mai curată și ne uităm în jurul nostru să dăm o notă cât mai aleasă celor din jur, ca nu cumva din neatenție să ne facem de râs, așa sufletul caută să se îmbrace în haina aceasta de carne cât mai curat și frumos. Așa cum o haină, dacă din neatenție o porți, ea se murdărește și se rupe, declasându-te, așa sufletul este părăcinit datorită păcatelor. Deci iată, rolul unui povățuitor nu este altul decât a te arăta cine ești și cum trebuie să fii, de a te pune în cunoștință ce înseamnă causticitatea păcatului și să te lupți cu el, de a te vindeca atunci când tu ești rănit, de a te alina atunci când lacrima îți frăzdează obrazul, de a-ți pune alifia cea vindecătoare atunci când cuțitul necruțător al păcatului te-a rănit de moarte. Pentru aceasta un păstor trebuie să vegheze nu un ceas, nu câteva zile, ci 24 de ore și o viață dintr-o viață de om. Mai rămâne un singur lucru, el numindu-se păstor și făcându-și datoria, oile care vântătoare, sufletele care le are în custodie să fie cu minți. Nu în zadar Hristos a numit pe oameni oi cuvântătoare, cea mai ginga șevietate și plângă și smerită este oaia. Pentru aceasta este și cea mai poftită de pântecele lupului. Și atunci când și păstorul toarme, iar oaia este zvăpăiată alergând pe aiurea, se întâmplă că lupul în viclenia lui să o răpească. În zadar se mai zbate ea, strigând ajutor de vreme ce este în spasmele morții, în gura lupului. Închipuiți-vă dumneavoastră câtă grijă a fost pentru acești prelați ai timpului aceluia, câtă responsabilitate apăsau pe umerii lor. Sfânt Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie au fost aproape contemporani. Chiar Sfântul Vasile era un prieten foarte bun cu Sfântul Grigorie și au fost colegi la universitate. A fost contemporan cu Iulian Paravatu, moștenitorul tronului Sfântului Împărat Constantin, Împăratul Creștin. Istoria a consemnat că atunci când ei umblau la universitate împreună cu acesta, cu Iulian, ar fi spus unul din ei, de-ar ști pământul ce crește s-ar spinteca în două și l-ar înghiți. Văzându-l pe acesta tânăr fiind și succesor la tronul Imperiului și pentru necredința și mândria lui că va veni mare prigoană peste creștini, ceea ce s-a și întâmplat că Iulian Paravatul a închis bisericile și a redeschis capiște de idolești. Acești trei oameni, acești trei bărbați, acești trei îngeri în trup au fost tineri ca noi și trup ca noi. Dar iată că momentele vieții nu i-au îndoit din drumurile lor sfinte și drepte. Au avut o viață înaltă în lumea aceasta laică, ca drept dovadă că au plâns după ei profesorilor, dar nici lacrimile lor și învierile cuvintelor mlădioase și plânte nu i-au întors din cărările vieților monahale. Aurul și argintul și stăpânirea peste atâta lume, iarăși nu le-a schimbat mintea de a merge în aceeași smerenie și cu mare demnitate spunând cuvântul lui Hristos. Primejdiile vieții și dezonorurile care le-au venit lor, de-a lungul timpului, chiar până la sfârșitul vieții, nici acestea nu le-au micșorat virtutea lor de a merge înainte cu fruntea sus, păstorind ceea ce i s-a încredințat de Mântuitorul Hristos. Au murit ca niște străjeri, veghind zi și noapte la căpătâiul copiilor, a oilor și a mieilor care li s-au încredințat de Hristos. Sfântul Vasile cel Mare a murit la o vârstă tânără, 48 sau 49 de ani, plin de boli, dar iată că a mers înainte, murind pe acest altar, a cele mai sfinte jertfe care poate să dea omul, să se dea pe sine și lui Dumnezeu în misiunea lui. Să meargăm cu pașii drepți, cu mintea cât mai luminată, și să lasă urmă, o urmă de mireasmă, învietoare spre viața veșnică și împătătoare spre cele sfinte. Sfinții părinți au spus despre el că i-a luat Dumnezeu viața oarecum prematur după misiunea care o avea atunci, ca nu cumva diavolul să-i schimbe mintea. Era un om tare de știință. Era un om de o blândețe, era un om de o calmitate și de un calcul al cuvintelor lui de nezdruncinat și de neegalat. Pentru aceasta și viața lui a rămas imortalizată în biserică până în zilele noastre. Viața lui este o carte, o universitate întreagă, iar ceea ce a scris este un izvor unde te poți adăpa oricând, atunci când sufletul tău este părăcinit de cele sfinte. Sfânt Ioan Gură de Aur a ocupat prin darul lui Dumnezeu cel mai înalt loc de patriarh al Constantinopolului. Iarăși un om plin, un om cu multă atenție la cei pe care i-a avut în custodia sa de-ai povățit pe calea mântuirii. zi și noapte să ruga la Dumnezeu ca nu cumva lupul să-i atace turma. Zi și noapte să ruga la Dumnezeu ca nu cumva diavolul să-i atace mintea și prin aceasta să aducă prihană în sufletele credincioșilor. Și pentru faptul că el a fost un monah desăvârșit, a fost o minte isteață, înțeleaptă și bine cumpătată în toți pașii vieții sale, iată că Dumnezeu l-a cinstit, în primul rând, prin cuvintele sale de aur care le-a lăsat ca mărturie pe pergament și ca o certitudine de vindecare atunci când le citim. El a fost supranumit gură de aur pentru înțelepciunea cuvintelor sale. Și într-adevăr, această înțelepciune o găsim și în zilele noastre atunci când cotrobăim prin aceste sipete ale cuvintelor lui. Dacă vrei, omule mărgăritar, aur, argint și piatră scumpă, citește-i cuvintele lui și ai să vezi cât de frumos te găsești acolo și cât de repede te vindeci de șerpii aceștia otrăvitori care zi și noapte gândesc sufletul. Fiind un om smerit și cumpătat, nu l-a încântat nici titlul scaunului care îl ocupa, nici aurul, nici argintul. Și dreptatea i-a fost întotdeauna măsura vieții sale. Atunci când împărăteasa Eudoxia, o viperă care nu se mai sătura de avere, a luat cu nedreptate via unei creștine, a unei văduve, iată că Sfântul Ioan a și ieșit certându-se cu ea. A mustrat-o mult de tot pentru nelegirea care a făcut-o acelei văduve. I-a arătat acestei femei, acestei Izabele a Vechiului Testament, i-a arătat răutatea care o stăpânea. Oare tu ca un împărat te mai pretezi la un petec de vie a unei văduve? Și mai degrabă i-a arătat ce tăinuia în inima ei și ce capcană stăpânea pe aceea. Și a periclitat viața și a periclitat scaunul și toate celelalte. Împărăteasa în răutatea ei, cu ochii injectați de ură, a făcut de așa natură, a tras forurile din culise, încât că l-a izgonit pe Sfântul de la scaunul Constantinopolului. Sfântul Ioan Gură de Aur, când s-a văzut înconjurat cu ostași, ca nu cumva să se facă vărsare de sânge, fiindcă poporul iubea foarte mult, cu multă înțelepciune, a luat-o pe altă cărare și s-a retras, n-a ieșit, nu s-a opus. A fost dus cu mari osanale, cu mare dezonoare, aș putea să spun, într-o căruță fără obezi, bătut și umilit, în comane unde a și murit, în neglijența imperială. Iubiților credincioși, înainte de a merge în exil, a scris celui mai bun prieten al lui Chiriac, spunându-i, frate Chiriac, dacă va fi să fiu herăstruit, îl luam înainte pe prorocul Isaia, de va fi să fiu aruncat în fântână, îl luam pe Ieremia, de va fi ca această vipere să mă arunce în groapa cu lei, îl luam pe Daniel, de va fi să mă omoare în piață, aruncat omorât de pietre, îl luam pe arhidiaconul Ștefan, de-ar fi să-mi ai averea și totul, gol am venit în lume, gol mă duc din lume. Deci iată cât de frumos a prins din toate punctele pe omul din om. și aceasta suntem și noi. Cu ce ne-am născut ca să ținem morții și să ne dăm și viața? Goi am venit pe lume și goi ne ducem pe lume. Nici măcar nu știm să grăim când venim pe lume. Singurul grai care îl rostim este acel plânset, acel scâncet. Acesta-i graiul. Și atunci cu ce te lauzi? Cu ce haine te naști? Ce sceptru imperial îl ai în mână când vii în lume? Deci iată cât de frumos încheagă Sfântul Ioan Gură de Aur ce este omul în nimicnicia lui. Sfântul Grigorie teologul era o minte foarte așezată, un contemplativ. Era un om căruia îi plăcea mult ca să cugete cele dumnezeiești fac pentru care a lăsat scrieri de lui foarte atunci în înțelepciunea lor. A trăit până la adânci bătrânețe, ocupând și el, la timpul lui, cu rostul lui, scaunul patriarhal din Constantinopole. Dar văzând atâta gâlceavă și nevoire între cei care îi stăpânea episcop și preoți, s-a retras în liniștea lui din scaun, la moșia lui care avea și acolo a cugetat cele dumnezeiești. Parcă sorbind ca un cerb însetat din acea liniște divină. Lucru mare, socot eu, este pentru un om ca să se retragă în contemplația dumnezeiască și nu în cele trupești care sunt carnale și pe bubase sufletește. Atât de blând a fost că într-o altercație cu arieni a fost înjunghiat. Dar el imediat l-a iertat pe acela și mai mult a câștigat că l-a iertat decât să-l dea justiție și să-l pedepsească. Acești trei mari bărbați ai antichității, cărora le datorim tare mult pentru faptul că tot ce au trăit ei ne-au lăsat ca un tezaur nou astăzi. Acești trei au fost adunați într-o singură sărbătoare pentru motivația că, la timpul acela, creștinii începeau să se împerecheze, începeau să se dezbine. Unii își ziceau vasilieni, unii ioanicheni, unii grigorieni. Ca întotdeauna atunci când cineva părtinește pe altcineva și îl face ca un idol și îl face că este mai iubit decât celălalt. Dar Dumnezeu, care întotdeauna vrea pacea și liniștea omului, a făcut această revelație și a arătat pe toți trei că sunt una, dar scaunul sunt de trei. Și așa că oamenii să nu se mai dezvină între ei că sunt diferiți în măsura cu care au fost răsplătiți în cer. Cu ce se poate lăuda un trandafir în fața crinului sau crinul în fața altor flori? Sau alte flori în fața altora? Fiecare își are pudoarea sa, își are coloritul său, își are frumusețea sa. Așa sunt și oamenii, ca niște flori, ca niște fructe, ca ce este mai frumos în identitatea sa. Iar dacă Dumnezeu ne-a turnat pe fiecare în identitatea noastră, noi să nu ne uităm la celălalt că este mai strălucit ca noi, ci noi înșine să ne strălucim precum aurul, să nu lăsăm să se maliseze, să nu lăsăm să se negrească. Nu există om născut pe lume fără daruri, iar slăbiciunile îți vin din lenevirea minții. Oricine este venit pe lume este cu grija lui Dumnezeu și strălucește dacă tu ai o viață curată și cu minte și cu pătate. Mulți vă ierișați de la o viață curată și sfântă care este greu de dus, motivând că acelea au fost alte timpuri și alți oameni. Nu este adevărat. Păgubirile sufletești au fost dintotdeauna cu aceeași măsură, păcatele au fost dintotdeauna aceleași. numai oamenii diferă. Pentru ce vă duceți cu grosul lumii cu acest șuvoi împărăginire? Pentru ce vă luați ca niște oi besmetice și nebune cu restul lumii făcând ca ei? Că dacă tu, tânără sau tânăr fiind, și intri acum în pașii vieții și vezi pe cei din jurul tău cu țigara, cu discoteci, cu pantaloni, cu toate momelii de lumea aceștia, ce crezi? Că ești un oarecare de înjosit dacă nu faci ca ei? Nu uita, iubite creștine, nebunii și-au lumea lor. Nu vă duceți cu nebunii lumii. Că atunci când vine judecata lui Dumnezeu, nu te duci cu cel ce te-ai păgubit sufletește, ci singur mergi și dai seama în ceasul judecății. Acolo nu poți să spui: Doamne, din cauza aceasta nu ți-am păzit legea. Ci tu ai identitatea ta, tu ai sufletul tău, iubirea ta cu Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu-și împarte iubirea sa care are față de tine cu altcineva, ci ceea ce are de turnat, dar în tine, îl pune Dumnezeu numai pentru tine, iar tu trebuie să lucrezi. Uitați-vă la acești trei mari bărbați ai timpul acelia. Oare câte momeli n-au avut și ei în viața lor tânără, dar iată că nu s-au pervertit ca ceilalți. Aceia toți au murit ca pleava, ca spicele în fața coasei, dar iată-i pe ei că au rămas de mărturie până în zilele noastre. Au rămas ca mari mărturisitori ai credinței, au rămas mari făcători de minuni, nu numai atunci, ci și în zilele noastre, că tot omul care îi cheamă în ajutor, neîntârziat, vine și ajută. Așadar, timpurile care sunt acum, atât de caustice din punct de vedere al patimilor, să nu credeți că vă scuză în ceasul judecății. Mintea este aceeași. De ce să te păgubești? Dacă ai vedea pe unul din timpurile acelea igemonice, care având cinste în lume, de unde își câștiga o bucată de pâine, să-l vezi cum lepăda pentru numele lui Hristos totul. Și nu numai că lepăda, era și jefuit de igemon. Era batjocorit, umilit și apoi izbit în închisoare. Și nu numai atât, bătut și apoi omorât. Iar tu te lepezi singur în ziua de astăzi. Oare când va veni Sfântul acela în ceasul judecății, plin de răni, și te va arăta de unde-i vin rănile, că-L mărturisea pe Hristos și nu se pervertea prin cărările păgâne de atunci, nu-ți va mustra și îți va aplica ochii în jos de rușine? Iar tu, fata mamei, trebuie să-ți pui trupușorul în pantalon și hăinuțe cât mai strânte, că așa este luna. Și apoi și țigărușa pe buze, și apoi rujurile și celelalte, că așa este luna. Lumea e nebună și lumea se duce în prăpastie. Dacă vrei, du-te și tu cu ea. Dar dacă vrei, te poți întoarce și nu-ți va fi dezonoare dacă vei fi un om demn, cu minte și liniștit. Te va alege într-o însoțire tot un nemernic ca tine, că un om calculat nu și o fufă de lume, că știe ce va lua la casa lui. Iar dacă este un om înțelept în cele duhovnicești, nu va umbla după acestea care sunt de mască de fațade. Legați-vă sentimentele, cum am spus-o de nenumărate ori, de caracterul omului și nu de această tencuială care o păzăm în lume, care este efemeră și cade cândva. măsurați înainte de a tăia. Cumpănește lucrurile cum le-au cumpănit Sfinții Părinți cu dreaptă judecată și unde mintea ta nu poate, cheamă pe Dumnezeu, că Dumnezeu știe ascunsul inimii. Că-ți pune lațul de gât și după ce te cucerești, atunci vezi cu ce nebun și cu ce monstru te-ai luat în satan plâng. Nu vă duceți, iubiți credincioși, după momelele trupești ale sectanților de astăzi, după ideologii străine. Nu în zadar a spus Mântuitorul că vor apărea povățuitori orbi, dar tot pentru orbi. Nu va fi povățuitor luminat, orb la orb trage și se duc amândoi în groapă. Așadar, măsurați cuvintele Dumnezeirii, citiți prin Sfintele Scripturi și în viețile Sfinților cât mai aprofundați și vedeți cum au trăit aceia. Și de acolo sorbiți cu patos cuvintele lor și trăirile lor și atunci și Dumnezeu va aduna dar și îți va da acea liniște dumnezeiască, acea pace în sufletul tău. Iubiților credincioși, cum întotdeauna despre un lucru frumos, nu te mai saturi să grăiești, așa despre acești sfinți. Dar este suficient că ne-am adus această jertfă de laudă. În nimicnicia noastră, în puținul din noi, am adus această floare de laudă în cinsta lor, fiindcă astăzi îi servează Biserica Ortodoxă. Le mulțumim în fața lor și a lui Dumnezeu pentru jertfa vie care ne-au lăsat-o până în zilele noastre, iar eu personal îi rog să ne ajute în ceasul judecății să fie martori pentru noi, dar mai ales atunci când sufletul nostru se păgubește, să ne lumineze ca nu cumva să mușcăm din omeala păcată. Iar lor să le dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.